txanpona bota diot bankutik irtetean. Aluoiek badakiten undaukagun bihotza. Irri txikia egin dit, txanponaren tamainakoa. Duelez asko diru beraren truke irekitzen zidan atean. Eskaleak ere berrantolatzen dira, aurrezki kutsak bezala. Zenbazak arrontzi daude hitz egiten dutenak, begiratzen badute ez dira farolak. Gogoratu ongi, asko ugaritu dira istripuak, hainbeste eskurekin zaila da lurra ikusten. Bikain kamuflatzen dira paisaia den artean. Iri altzariak euripean ipergeio beharko da aterpei gabe kuentzat. Pulamentuzko iri altzariak bazterretan edo zein kutsa zain ona da gozearen zain. Egun hon esan dit denda aurrean dagoenak, gizalegeak baumendu saria gehienetan. Apoak antari dabiltza paradisuaren ertzean, poza handi hartzen dut goizero ura sumatzean. Munduari zerbait falta zaio ez bada eskalea bertan. Iri altzariak euripean ipergeio beharko da aterpei gabekuentzat. Pulamentuzko iri altzariak bazterretan edo zein kutsa zain ona da gozearen zain. Zerretan edo zein kutsa zain.